نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم والد محترم رانا محمد یونس کمانڈر عمیر شہید معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور ضلع مظفر آباد کے اس علاقے بھیڑی کے محترم بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں ہم سب کے لیے یہ بہت سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اسلام کے ایک نامور اور اللہ کے ہاں مقبول جرنیل رانا یونس شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کو یاد کرنے کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنے کا عہد کرنے کے لیے خود ان کے علاقے اور گاؤں میں یہ مبارک جہادی مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور جس علاقے میں وہ شہید ہوئے ہیں اس علاقے کو جابر اور ظالم ہندو مشرک سے آزادی عطا فرمائے ان کے مشن کو تا قیامت جاری رکھے اور اس علاقے کے باقی نوجوانوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں یہاں اس بات کی وضاحت نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی کانفرنس یا جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہوں یا آپ حضرات کو سیاست کے اچھے مستقبل کا جھانسہ دینے کے لیے جمع کر کے بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ مجلس صرف اس کی رضا کے لیے منتخب کی گئی ہے منعقد کی گئی ہے اس مجلس کو منعقد کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اس میں بیٹھنا بھی ایک سعادت ہے اور اس مجلس میں کچھ سننا یہ جنت کے میوے کھانے کی طرح ہے جنت کے پھل کھانے کی طرح ہے اور انشاءاللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس قسم کی مجالس ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گی سعادت کا باعث بنے گی میں سب سے پہلے عمیر شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ان کے بھائی ان کے رشتہ دار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور آل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس مردم خیز زمین سے اللہ کا وہ سپاہی اٹھا جس نے اپنے دل سے دنیا کی غلیظ محبت کو نکال پھینکا جس نے روپے اور پیسے کمانے کے لیے باہر ملکوں کے ویزے لگوانے کی بجائے جنت کے محلات حاصل کرنے کے لیے ایک بارڈر کو عبور کیا ایک خونی لکیر کو عبور کیا اور کشمیر کو تقسیم کرنے والوں کے خواب چکنا چور کر دیے اس نوجوان نے جوانی کی اس عمر میں جس عمر میں ہمارے نوجوان لڑکے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے مستقبل کو گندا کرتے ہیں اپنے کردار کو ناپاک کرتے ہیں اس نے پاکی اور پاکیزگی کے رستے کو اختیار کیا. اس دور میں جبکہ ہمارا نوجوان دنیا کے روپے پیسے اور ٹکوں کے لیے مرا جا رہا ہے, عمیر شہید نے جہاد کے رستے کو اختیار کیا جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا رستہ ہے, جو قرآن مجید کا سمجھایا ہوا رستہ ہے, جو صحابہ کرام کا بتایا ہوا آزمودہ رستہ ہے, جس رستے سے مسلمان کو عزت ملتی ہے, اسلام کو سربلندی ملتی ہے, جس رستے میں جانے سے ایک مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بازوؤں میں رب نے کتنی طاقت رکھی ہے, اس کے جسم میں رب نے کتنی جان رکھی ہے, اس کے دماغ میں اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے, اس کے دل میں اللہ نے کتنی بہادری رکھی ہے. جہاد کا وہ رستہ جس میں نکلنے کے بعد ایک انسان شیروں سے زیادہ بہادر بن جاتا ہے اور فرشتوں سے زیادہ مقدس قرار پاتا ہے, یہاں تک کہ فرشتے بھی زمین پہ آ کر اس کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اس رستے کو اس نوجوان نے اختیار کیا. آپ حضرات خصوصاً شہید کے والدین مبارکباد کے مستحق, ہم دل کی گہرائیوں سے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کا بیٹا زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. جو اللہ کے دین کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اسے اونچائی اور سرفرازی عطا فرما دیتے. آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر عمیر شہید جیسے نوجوان کی یاد تڑپاتی ہے. اس کی مقدس اور حسین یادیں انسان کو روشن مستقبل کا رستہ بتاتی ہے, ورنہ ہمارے آج کے نوجوان نے تو خود کو, اسلام کو, مسلمانوں کو اور اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. جوانی کی دہلیز پہ پہلا قدم پڑتے ہی زندگی ان گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کو زبان ادا کرنے سے قاصر ہے, جنہیں زبان سے بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. آج ہمارا نوجوان سینماؤں کے باہر لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے, سینماؤں کے باہر, تاکہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا تو تھوڑا سا اس کو خوشی محسوس ہوگی. مسلمان نوجوان تو اتنا گندا تو کبھی نہیں ہوا, تیری آنکھوں میں تو اتنا حیا تھا اس لیے کہ تو اماں عائشہ اور اماں فاطمہ کا بیٹا تھا, روحانی بیٹا تھا. تیری آنکھوں میں تو اتنا حیا تھا کہ تو کسی غیر کے جسم پر نظر ڈالنے کو سور کھانے کی طرح حرام سمجھتا تھا. تیری آنکھیں تو اتنی پاک تھی کہ تو جب گلیوں بازاروں اور کنوؤں پر سے گزرتا تھا تو بیٹیاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی, اللہ یہ ہمارا حیا والا بھائی سر جھکا کے جا رہا ہے, اللہ تو اس کی حفاظت کرنا. یہ وہ ہے جس کی آنکھوں سے ہم محفوظ ہیں, جس کے ہاتھوں کی بدولت ہم محفوظ ہیں. مگر آج کا نوجوان تو اپنی بہن کو تاڑتا ہے, سیٹیاں بجاتا ہے, سیٹیاں بجاتا ہے. کس نوجوان کو دیکھو قمیض پہ دل بنایا ہوا ہے, اس دل کے اندر سے تیر نکل رہا ہے, جیب میں کسی مسلمان بہن کا گندا خط پڑا ہوا ہے. مسلمان سوچ تو صحیح, تیری بیٹیوں کو تو کافروں نے بے حرمت کر دیا, تیری بہنوں کے سودے کر لیے ان غلیظوں نے, تجھے آخر بے حیائی کرنے میں کیا ملتا ہے بتا تو صحیح. اگر تو نے بے حیائی کر بھی لی تو قیامت کے دن یہی ہوگا نا, تیری شرم گاہ منہ پہ لٹکی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں جو آدمی زنا کرے گا, بدکاری کرے گا, اپنی شرم گاہ کو غلط استعمال کرے گا, کل قیامت کے دن وہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی. کس طرح تو نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا؟ ایسے حالات میں وہ عمیر یاد آتا ہے جو اپنی بہنوں کو ہندوؤں سے بچانے کے لیے خونی لکیر عبور کر کے گیا تھا. آج کا جوان تجھ سے کس چیز کی توقع رکھی جائے؟ تجھے تو عشق معشوقی سے فرصت ہی نہیں ہے. ایک زمانے تو اللہ کا عاشق ہوتا تھا, اللہ بھی تجھ سے پیار کیا کرتا تھا. ایک زمانے تیری آنکھوں میں حیا کا سرما ہوتا تھا, کسی پوری پورے گاؤں میں کسی جگہ بے حیائی نہیں ہوتی تھی. تب آسمان بارش برساتا تھا, زمین پہ بھی بیماریاں اٹھا لی جاتی تھی مگر آج ہر گھر میں بیماری ہے، ہر شخص ہسپتال میں داخل ہے۔ مسلمان جب تو خدا کو نافرمان کرے گا تو پھر آسمان بھی تجھ پر لعنت بھیجے گا، زمین بھی تجھ پہ بیماریاں برسائے، زمین بھی تجھے غلہ نہیں دے گی۔ مسلمان نوجوان، کاش تجھے عمیر کی داستان سمجھ آ جاتی کہ اس نے کون سی لذت حاصل کی۔ تو تو گھٹیا لذت حاصل کرتا ہے کہ اخبار میں کسی غلیظ عورت کا فوٹو نظر آئے تو تجھے مزہ آئے گا، اور تو جا کے میدان جنگ میں کلاشنکوف اٹھانے کی لذت دیکھ، تجھے یہ ساری لذتیں سور کے گوشت کی طرح گندی نظر آئیں گی۔ تو جا میدان میں عمیر کی طرح کھڑے ہو کے تو دیکھ، دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے تو دیکھ، دشمن پر اپنی گولی برسا کے تو دیکھ، تو دشمن کے اوپر اپنا روب ڈال کے تو دیکھ۔ مسلمان نوجوان، تجھے اپنی موجودہ زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ مجھے دکھ کہ تجھے اپنے نبی سے بھی پیار نہیں، تو جوان تھا، تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، تیرے جسم میں جوش تھا، تو نبی کی سنت کو طاقت کے زور پہ بھی دنیا میں قائم کر سکتا تھا، مگر جب تو صبح اٹھتا ہے تو استرا اور سیفتی اٹھا کے سب سے پہلے اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو دور کرتا۔ مسلمان تجھے ملتا کیا؟ انگریز کتے، ذلیل، کبینے، نجس، پلید، ناپاک، اس خبیث کی شکل بنانے میں تجھے ملتا کیا ہے؟ اس کے لباس میں تجھے ملتا کیا؟ تو مدینہ سے کٹ گیا، آج کوئی برطانیہ سے نائی بھی آ جائے تو ہماری قوم میں بڑا معزز ہوتا ہے کہ برطانیہ سے آ جائے۔ وہ کیا ملتا ہے برطانیہ میں؟ وہ کیا ملتا ہے امریکہ میں؟ جنت ملتی ہے، حوریں ملتی ہیں، رب راضی ہوتا ہے۔ تو ڈالر پونڈ کے چکر پہ گیا اور ہماری بستیوں کو انگریزوں نے خرید لیا، ہمارے پہاڑوں کو انگریز نے خرید لیا، آج گوادر کو آ کے امریکنوں نے لے لیا، علاقے کا ہر دوسرا آدمی شرابی بنا دیا، آج آزاد کشمیر میں غیر ملکی آ کے فارم کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو $5 ڈالر میں نچائیں گے۔ مسلمان، یہ بچی جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے دوپٹے کی حفاظت تجھ پہ فرض تھی، مگر ہم تو انہیں کافروں کے ہاتھوں میں فروخت کرنے کے اوپر اتر آئے ہیں، بیچنے کے اوپر اتر، ہمیں تو پیسہ چاہیے تھے۔ مسلمان، اے نوجوان، آج دنیا میں کوئی گناہ کی دعوت لے کے آ جائے تو سب سے پہلے اس کی پکار پہ ہاں کرنے والا تو ہوتا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ آج کوئی پاپ سنگر آ جائے، اس کے کہنے پہ سب سے پہلے ناچنے والا تو ہوتا ہے۔ آج کوئی نبی کا دشمن آ جائے، اس کی بات پہ سب سے پہلے ہاں کرنے والا تو ہوتا ہے۔ آج کوئی سیاسی لیڈر آ کے قوم پرستی کی بات کرے اور مسلمانوں کو ٹوٹے ٹوٹے، ٹکڑے ٹکڑے کرے، اس کی بات پہ نعرہ لگانے والا تو ہوتا ہے۔ آج کوئی آ کے ہماری بیٹی بہن کو بے پردہ کرنے کے لیے این جی اوز کے جال بچھائے، اس کی بات پہ ہاں کرنے والا تو ہوتا ہے۔ تیری طاقت قرآن کے خلاف استعمال ہوتی ہے، تیری طاقت نبی کی سنت کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ جب نبی کی قوم کے لوگ خود نبی کے دشمن بنیں گے تو ہم اپنا شکوہ کن کے پاس لے کر جائیں گے؟ بزرگو، سفید داڑھی والوں، چند دن بعد تم بھی قبروں میں جا سو گے، ہم بھی قبروں میں ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح، تم نے اپنے بچوں کو کافر بنایا ہے یا مسلمان بنایا ہے؟ تم نے اپنے بچوں کو عمیر شہید جیسا بنایا ہے یا انگریزوں کے اشارے پہ ناچنے والا غلام بنایا ہے؟ جواب دو۔ آج تمہارا بیٹا امریکہ جا رہا ہو کہ وہاں جا کے انگریزوں کی شیپ بنائے گا، ان کے بوٹ صاف کرے گا، تم چاول پکاتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، خیراتیں بانٹتے ہو کہ بیٹے کی روزی لگ گئی ہے، حالانکہ بیٹا جا کے کہیں بدکار بن گیا، کہیں خدا نخواستہ شرابی بن گیا۔ بابا جی بتا، تو نے سفید داڑھی کی لاج رکھی یا اللہ کی توہین کی؟ تو نے اپنے جوان بیٹے کو کافروں کے ملکوں میں بھیجا تاکہ تیرا گھر پکا ہو جائے؟ تجھے یاد نہیں رہا کہ تیرے نبی کا گھر آخری دن تک کچا تھا؟ تجھے کیوں آج اپنے کچے گھر سے نفرت ہو گئی؟ اور کچی قبر میں سونے والے مسلمان، اپنے گھر کو پکا بناتے بناتے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا، ہم نے اپنے بیٹوں کو بے غیرت بنا دیا۔ ایسے پکے گھر پہ لعنت بھیجو یہ کچے گھر ان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے, جہاں تلاوت ہوتی ہے, جہاں کوئی بے حیائی نہیں کرتا, جہاں ہر شخص پاک ہوتا ہے, جہاں ہر شخص مجاہد ہوتا ہے. ان کچے گھروں سے خوشبو آتی ہے, ان کچے گھروں میں فرشتے اترتے ہیں, ان کچے گھروں میں جبرائیل آتے ہیں, ان کچے گھروں میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی. کیا ملا؟ شکلیں بھی بدل گئی, ذہن بھی بدل گئے, مزاج بھی بدل گئے. میں پنجاب کے دیہاتوں میں جاتا ہوں, آزاد کشمیر کے علاقائی علاقوں میں آتا ہوں, میرا دل کہتا ہے کہ ربا تو نے ان علاقوں کو حسن تو دیا ہے, ہمیں ایمان بھی تو دے دے. ان پاکیزہ علاقوں کو ہمارے گناہوں نے گندا کر کے رکھ دیا. قوم پرستی کے نعرے, زبان پرستی کے نعرے, کفر کے نعرے, ہمارا نوجوان کمیونسٹ بن رہا ہے, خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. اور بتا, اور دنیا کے داریے بتا, ساری دنیا مل کر بھی ان درختوں میں سے کسی ایک کو پیدا کر سکتی ہے؟ تو نے سمجھا کہ دنیا ترقی پہ چلی گئی؟ دنیا ترقی پہ نہیں گئی, دنیا خودکشی میں گئی. دنیا خودکشی کر رہی ہے. یہ جو کچھ ایجاد ہو رہا ہے, اتنے تو ہمیں انسان نہیں رہنے دیا, کمزور کر دیا ہے. ان پہاڑوں کے فطری حسن کی عبادت, ان پہاڑوں کو بچاؤ گناہوں سے. اور نوجوان, تیرے بازوؤں کی تیری ماؤں کو ضرورت ہے, تیری بہنا کو ضرورت. کشمیر لٹ گیا, ہم سیاسی نعرے لگاتے رہے, ڈل کی جھیل برباد ہو گئی, ہم نعرے لگاتے رہے. چنار کے درخت جل گئے, ہم نعرے لگاتے رہے. کشمیری ماں بہن بیٹی عقوبت خانوں میں ذبح ہو گئی, ہم نعرے لگاتے رہے. بتاؤ نعرے لگانے والوں, تم کتنے دن زندہ رہ لو گے؟ ایک دن تو مرنا ہے آخر. جس کا بیٹا چلا جائے, چند دن پہلے یہاں کشمیر کا ایک نوجوان ٹریننگ سینٹر میں چلا گیا, چاہیے تھا کہ پیچھے گھر میں خیرات بانٹ. اللہ تیرا شکر ہے بیٹا مسلمان ہونے گیا, شان ماں میں نہیں گیا, کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا, کسی گناہ میں نہیں گیا. اب وہ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرے گا. جہاد تو قرآن کی آیتوں میں آیا ہے. اللہ تیرا شکر میرے بیٹے کو قبول. تین گاڑیاں پہنچ گئی کہ بیٹا واپس دو, کہیں مر نہ جائے. امریکہ جا کر تو زندہ ہوتا ہے بیٹا, اور جہاد میں جا کے مرتا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے جہاد میں زندگی. جہاد میں جا کے نہیں مرتا کوئی. عمر مر گیا ہے کیا؟ خدا کی قسم نہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو, اسے مردہ گمان نہ کرو. شہادت کے وقت گولی لگتی ہے, درد نہیں ہوتا, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے جو جنت کا دودھ پینے میں بھی نہیں آتا. اتنا, اس لیے جنت میں جا کے شہید کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے, اللہ مجھے واپس بھیج دے, دنیا میں جا کے پھر شہید ہو جاؤں گا. اس شہادت کا مزہ دوبارہ لینا چاہتا ہے. جنت میں جا کے بھی اس کا لطف نہیں بھولے گا. شہادت تو وہ نعمت ہے جس کو آقا مدنی خود مانگا کرتے تھے, اللہ مجھے شہادت دے دے. شہادت تو وہ نعمت ہے جسے صحابہ مانگا کرتے تھے, جسے اولیاء اتقیاء اصفیاء مانگا کرتے تھے, جسے محدثین متکلمین فقہا مانگا کرتے تھے, جسے امت کے سارے لوگ مانگتے تھے. آج کا مسلمان مردود ہو گیا کہ شہادت سے ڈرتا ہے. ارے گناہوں سے ڈرا کرو, شہادت سے نہ ڈرا کرو. ناپاکی سے ڈرا کرو, پاکی سے نہ ڈرا کرو. الحمدللہ کچھ کچھ تبدیلی نظر آ رہی, کچھ کچھ تبدیلی سندھ کے دیہاتوں میں بھی نظر آ رہی, بلوچستان میں بھی, پنجاب کے دیہاتوں میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی. یہ جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت بن کے آئی ہے, نہ کسی سے ووٹ مانگتی ہے, نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرتی ہے. مسلمان جوان سے کہتی, آجا تو امریکہ کا غلام نہ بن, رب کا غلام بن, تو برطانیہ کا غلام نہ بن, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ, آ چھوڑ اس گھر کی زندگی کو, اس گندے عشق معشوقیوں کے چکر کو, ان لڑائیوں کو, آ اپنے رب سے پیار کر, آ سکون کی زندگی میں آ, آ غیرت کی تلوار ہاتھ میں اٹھا, آ جہاد کی ٹریننگ حاصل کر. جب تو جہاد کی کلاچن ہاتھ میں اٹھائے گا, رب بھی تجھے مسکرا کے دیکھے گا. حدیث شریف میں آتا ہے. تو سارے تیار ہونا انشاءاللہ, عمیر شہید کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ. کل قیامت کے دن کسی کو کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو تلاش کرو ان خبیتوں میں جو فلمیں دیکھتے تھے, جاؤ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈو ان زانیوں میں جو دوستیاں لگا لگا کے بدکاریاں کرتے تھے, اپنی طاقت کو ناجائز استعمال کر کے رب کی دھرتی کو ناپاک کرتے تھے. کسی سے کہا جائے گا جاؤ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈو, ان لوگوں میں جو اپنی عزت اور شہرت اور سیاست کے لیے رب کا بھی انکار کرتے تھے, دین کا بھی مذاق اڑاتے تھے, ملا مسجد مدرسے کو بھی گالیاں دیتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا اپوزیٹ سمجھتے تھے کہ میں نے انگریز کتے کا طریقہ اختیار کیا اس لیے میں فیشن ایبل ہو گیا ہوں, جاؤ ڈھونڈو ان کو, اس لیے کہ حوض کوثر پہ تو وہی نظر آئے گا جس نے نبی کی شکل بنائی, نبی کا طریقہ اٹھایا اور نبی کے طریقے پہ جہاد کرتے ہوئے نبی کے دین کو اونچا کیا تھا. اس دن یہ والد جو آج بیٹے کے غم میں نڈھال نظر آتے ہیں, ایسا بیٹا تو کسی کسی کو ملتا ہے, ان سے کہا جائے گا جاؤ اپنے عمیر کو شہیدوں میں تلاش کرو, جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا, جن کو کہا گیا ہے کہ ڈھونڈو اپنے 70 گھر والوں کو تو سیدھے جنت میں لے جاؤ, باقی بھی جس کی طرف تمہاری انگلی شہادت والی اٹھے گی رب انہیں بخش دے گا. جب رب اپنا دیدار کرانے آئے گا ساری دنیا بے ہوش ہوگی, مگر شہید اس وقت بھی تلوار لیے رب کے اس عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں گے. اس دن ان کو کہا جائے گا ڈھونڈو اپنے بیٹے کو. چاہتے تو آپ چاہتے نہیں کہ آپ بھی سارے اس دن انہی لوگوں میں ہوں, ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں؟ تو سارے جہاد کی تربیت کرو گے انشاءاللہ, خدا کا انکار تو نہیں کرو گے اندھا, مدرسے اور مسجد اور دینداروں کو گالیاں تو نہیں دو گے اخباروں کی خبریں پڑھ کے, مجاہدوں کو دہشت گرد تو نہیں کہو گے؟ ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسمیں رب نے قرآن میں کھائی. کہتے ہیں جو مجاہد کو ایذا پہنچائے تکلیف پہنچائے اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. اس لیے کہ یہ رب کا سپاہی ہے. آج کسی فوجی کو پکڑ کے یہاں پٹائی کرو اور اسے پکڑ کے بٹا دو, ساری آرمی علاقے کو گھیر لے گی کہ وردی کی توہین کی ہے. جب کسی مجاہد کو گالی دیتے ہو تو رب کہتا ہے تم نے میرے دین کے محافظ کی توہین کی ہے. اس لیے مجاہدوں کو گالیاں نہ دینا, آئندہ داڑیاں تو نہیں مڈاؤ گے انشاءاللہ, چہرے پہ داڑھی رکھو گے نا اچھی لگے گی, خوبصورت لگے گی, تمہارا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہو جائے گا اور خدا رشتہ بھی دے دے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اب داڑھی سے محبت کر رہی ہیں. اپنے گھروں سے مردود ٹی وی کو نکالو گے انشاءاللہ, جیسے محمد کے جھنڈے تلے آپ حضرات ٹریننگ کے لیے سارے تیار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دیجیے. یا اللہ عمیر شہید کے درجات کو بلند فرما دیجیے. یا اللہ کیپٹن تیمور شہید کی شہادت کو قبول فرما دیجیے. شہداء کے گھروں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دیجیے, ان کی اعانت فرما دیجیے, ان کی کفالت فرما دیجیے, ان کی نصرت فرما دیجیے. انہیں ان کے دلوں کو جو صدمہ پہنچا ہے اسی کی بقدر ان کو سکون عطا فرما دیجیے, اطمینان عطا فرما دیجیے. اس پورے علاقے کو شہادت کی نعمت سے, شہادت کی جو ایک برکت ہے اس سے سرفراز فرما دیجیے. جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آج تک جتنے گناہ کیے یا اللہ آج توبہ کرتے ہیں, آئندہ کے لیے ہمیں بچا لیجیے. اس پورے علاقے کو دیندار بنا دیجیے. یہاں کے ہر نوجوان کو پکا مسلمان جہاد کا شہدائی بنا دیجیے. سب کو ٹریننگ کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دیجیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے. جن کو روزی کی تنگی ہے, اللہ جمعہ کا دن ہے برکت والا دن ہے, ان کی روزی کی تنگی ابھی سے اٹھا دیجیے. سب کو اپنے گھر میں اطمینان والی وسعت والی روزی دے دیجیے اور سب کو جہاد میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جن نوجوانوں کے دلوں میں شہوتیں گناہوں کے جذبات ہیں اس کی جگہ ان کے دل میں جذبہ جہاد عطا فرما دیجیے. ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے. ہماری پریشانیاں پکڑ کے ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے. ہمیں زبردستی بچا لیجیے. ہمیں شہادت عطا فرما دیجیے, سرخروئی عطا فرما دیجیے. یا اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما دیجیے. رب کریم کشمیر کو آزادی عطا فرما دیجیے. جتنی وہاں انڈین فوج موجود ہے ان پر اپنا عذاب مسلط کر کے ان کے ناپاک جسموں کو کشمیر کی زمین کی کھاد بنا دیجیے, تباہ فرما دیجیے. یا اللہ پوری انڈین آرمی, راشٹریہ رائفل, ڈی ایس ایف, ان کی ایجنسیاں جتنی ادھر تر گرم ہیں, ادھر ان کے ایجنٹ ہیں, کل مظفر آباد میں دھماکہ کیا, ان سب کو تباہ و برباد فرما دیجیے. ان پر اپنا قہر نازل فرما دیجیے. جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں ان کی نصرت فرما دیجیے, انہیں غلبہ عطا فرما دیجیے. افغانستان کے جہاد کو کامیابی عطا فرما دیجیے. حضرت امیر المومنین کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے. وہاں جہاد کرنے والوں کی ہر طرح سے نصرت فرما دیجیے. چیچنیا, فلسطین, بوسنیا, ہرسک, کوسوو, البانیا, ہر جگہ کے مجاہدین کی خصوصی نصرت فرما دیجیے. مجاہدین ہند کی خصوصی نصرت فرما دیجیے. یا اللہ یا اللہ, ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں, تجھ ہی سے مانگتے ہیں, اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما, اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما, ہم سب پہ رحمت فرما, ہم سب پہ رحمت فرما. ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا, توبہ کا ذریعہ بنا, زندگی میں اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.